З вишені твоя є, ти поїш гори. Плодами творення твоєго земля насичається. Насичаються дриви господні, кедри лібанські, які йон насадів. На їх птушки гніздяться, і бусел домок свій на ялині знайшов. Яліни зелені скині, пристанок присталих кроков, небеси на стрехи їм скинули, буслов, як окравки облоков, стиха тхинаються кльокотом, і тишею клямчаться двери, земним і небесним клопотом, бусли у яліну довери, земним і небесним клопотом, бусли у яліну довери. Зірку мроїться смелая, прийнявши до сівця полони, стоїть от чакання здранцвелая, яліна, як бусел зелений, стиха тхинаються кльокотом, і тишею клямчаться двери, земним і небесним клопотом, бусли у яліну довери, земним і небесним клопотом, услив яліну довери.